Πες τα τώρα. Πες το. 12 χρόνους φυλακή, κόρη μου Καλαματιανή. 12 χρόνους φυλακή, κόρη μου Καλαματιανή. Στα σίδερα δεμένος, στη κακό Δεν είναι το ανάποδο, δεν χτυπάμε όταν ερχόμαστε. Είναι ανοιχτή πόρτα.